50 languages. 40. 40. سوال پرسی در مورد مسیر حرکت. سوال پرسی در مورد مسیر حرکت. معذرت می‌خواهم. معذرت می‌خواهم. می‌توانید به من کمک کنید؟ می‌توانید به من کمک کنید؟ در این اطراف رستوران خوبی هست؟ در این اطراف رستوران خوبی هست؟ سرنبش سمت چپ بروید. سرنبش سمت چپ بروید. بعد یک مقدار مستقیم بروید. بعد یک مقدار مستقیم بروید. بعد 100 متر به طرف راست بروید. بعد 100 متر به طرف راست بروید. با اتوبوس هم می توانید بروید. با اتوبوس هم می توانید بروید. با مترو هم می توانید بروید. با مترو هم می توانید بروید. اصلا می توانید پشت سر من حرکت کنید. اصلا می توانید پشت سر من حرکت کنید. چطور به استادیوم فوتبال بروم؟ چطور به استادیوم فوتبال بروم؟ از پل عبور کنید. پل را رد کنید. از پل عبور کنید. پل را رد کنید. از تونل عبور کنید. تونل را رد کنید. از تونل عبور کنید. تونل را رد کنید. تا سومین چراغ راهنما بروید. تا سومین چراغ راهنما بروید. سپس اولین خیابان به سمت راست بپیچید. سپس اولین خیابان به سمت راست بپیچید. و از چهارراه بعدی عبور کنید. و از چهارراه بعدی عبور کنید. ببخشید. چطور به فرودگاه بروم؟ ببخشید. چطور به فرودگاه بروم؟ بهترین راه این است که با مترو بروید. بهترین راه این است که با مترو بروید. تا آخرین ایستگاه بروید. تا آخرین ایستگاه بروید.